से बड़ा राम का नाम। बनाए सबके बिगड़े काम, राम से बड़ा राम का नाम। बनाए सबके बिगड़े काम, चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, हे जियो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, जियो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, राम से बड़ा राम का नाम। बनाए सबके बिगड़े काम, चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे, चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। स्वयं रक्षा जिसकी करे, जग बैरी हो तो क्या वो तो मारे न मरे। परमेश्वर स्वयं रक्षा जिसकी करे, जग बैरी हो तो क्या वो तो मारे न मरे। कोई राह में काटे लाख बिछाए, राम भरोसे, राम भरोसे, जियो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। सूरज ना उगे चंदा ना खिले उसकी मर्जी बिना एक पत्ता ना हिले। सबके बिगड़े काम बनाए सबके बिगड़े।